Ngayong umaga, pag-aaralan natin po ay patungkol sa puso. Puso. Hindi siya February, ah. Pero puso. Ang sinisigaw ngayon sa buong Pilipinas, lalo na pag may laban ang Gilas Pilipinas. Ano? Dati hindi ko mag-get. Yung pala ibig sabihin nun, lakas ng loob. Puso. Kahit natalo sila, kapon. May konting error lang. Pero ganun talaga sa sports. Pero hindi nangangahulugang tapos na ang istorya. So puso, mahalaga ang puso. Tingnan natin ang Biblia tungkol sa puso. Sa Proverbs chapter 4 verse 27, pasensya na po, yung ating PowerPoint and the projector ay pinapalitan ng Diyos. Eh. The best yung kanyang hinahanda para sa mga anak niya. Praise God. In Proverbs chapter 4, beginning verse 20, nagdadala po ako ng magandang balita para mamaya babasahin ko naman sa Tagalog para po sa mga mas lalo pa nating maunawaan. In Proverbs chapter 4 verse 20, beginning verse 20, sabi dito, "My son, give attention to my words. Incline your heart to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are light to those that find them and help to order to all their flesh." Anak ko, bigyan mo ng panahon, bigay mo attention mo sa aking mga salita, ibaling mong iyong pandinig sa mga sinasabi ko. Huwag mo siyang hayaang malayo sa iyo, sa iyong pananaw, sabi ng Panginoon. Itago mo siya sa gitna ng iyong puso. Sabihin natin puso. "For they are life to those that find them." Ito'y buhay sa mga makakatagpo sa kanya at kagalingan sa kanilang mga laman. So, ito po yung Proverbs 4, verse 20-22. In verse 23, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil." Allow me to read po sa Tagalog. Magandang balita. Sa magandang balita. In Proverbs chapter 4. "Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay itiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay ukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan." Verse 23, "Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay." Sabi sa isang translation, above all, above anything else, keep your heart. So, binibigyan ng Panginoon ng importansya ang puso ng isang tao. Not only the physical heart, ito po'y tumutukoy sa sentro ng tao. Mamaya po mapag-aaralan po natin ito. Gusto ko lang ulitin ito because I believe the Word of God is so powerful. Ang binabasa ko po ay salita ng Diyos. So powerful, ito'y tumatagos sa ating puso at sa ating kaisipan. Ulitin ko lang po yung verse 23. At ang salita ng Diyos ang siyang nakapagliligtas sa atin at pinag-iingatan ng ating buhay. Sabi sa Bible, ang salita mo'y liwanag. Salita mo'y liwanag. Sabihin natin ang salita mo'y liwanag. Ito'y nagtuturo sa atin sa daan ng buhay. Paano tayo mabubuhay, lalo na sa sandibutang ito. na punong-puno at bat-bat na ng maraming mga, sabi na natin, corruption that is in the world. Rebellion. Sabi dito, ang puso mo'y ingat ang mabuti. Sabi mo sa katabi mo, ang puso mo'y ingat ang mabuti. At alagaan. Ganda na translation, pinaalagaan. May naalala po akong palabas niya na. Kaya lang sa iba niya, sinasalalay ng puso niya. Be careful with my heart. Hindi nakasalalay sa iba yun. Sa atin, we have the responsibility to take care of our hearts. According to the word of God, ilayo mo yung bibig. So, bago ito, kasi puso po ang ating tinutukoy. Puso. Meron lang pong babanggitin. Meron po akong napanood na when Albert Einstein, kilala niya si Einstein? Yun, mga bata, alam. Talino siyang tao. Saan ba siya? Ano bang larangan niya? Physics, magaling siya sa physics. Maliit pa siya, no? Sa isang school. Sabi ng professor niya, I'll prove to you if God exists. I'll prove to you if God exists. Maliit pa siya, siguro mga 9 or 8 years old. Nandun ang mga estudyante, sabi ng professor niya, I will prove to you if God exists. If God exists, then He is evil, sabi ng kanyang professor. Kung ang Diyos ay merong Diyos, siya ay masama. Tapos sabi pa, tanong ng professor, did God create everything? Did God create everything that exists? Anong sasagot dyan? Siyempre, yes. Dahil yung exist, yung mga nag-exist, kaya nandyan yan, dahil may lumalang yan. May lumalang sa kanila. So nakikita natin, if God created everything, then He created evil. Parang nakakahuli ng isip, ano? Hindi na lang ng Diyos ang lahat ng bagay. Di, siya rin ang nag-create ng evil. Sabi ng professor, tinuturuan niya yung mga bata. Which means, God is evil. Tumaas ng kamay isang bata. Hindi ko alam si Einstein pala yun. Story po niya. Excuse me, professor. Sabi sa professor, does cold exist? Ang lamig ba'y nag-exist? Sabi ng professor niya, anong klaseng question ito? What kind of question is this? Of course, it exists. Sabi ng bata, na-experience mo na bang ginawin? Sabi ng bata sa professor, have you never been cold? In fact, sabi niya, sir, cold. Sabi niya, cold does not exist. Ang lamig ay hindi siya nag-exist. Binalik niya sa professor niya. Ayon sa batas ng physics. What is physics? Hindi ko alam yan. Basta may study of physics. According to the laws of physics, di ba sinarito mo naman? Physics. According to the laws of physics, what we consider cold is in reality the absence of heat. Kaya may cold dahil walang init. Sabi niya sa professor niya. Giisip yung professor niya. Tapos sabi niya, professor, does darkness exist? Of course it does. Sabi niya, sir, mali ka dyan. You are wrong, sir. Darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Tama ba? Tama siya. Sabi ko, talino na. Maliit pa, matalino na. Ang kadiliman sa realidad ay dahil walang liwanag. Kahit umaga na, pumunta sa kwarto mo, madilim. Pag walang ilaw. So, sabi siya, sabi niya, darkness is in reality the absence of light. Sabi niya, light, we can study light. Mapag-aaralan natin ang liwanag. Pero, darkness hindi. But not darkness. Sabi niya, evil, professor, evil does not exist. Kasi ang mga nag-exist, nila lang ng Diyos ang nag-exist. God does not create evil. Sabi niya, evil does not exist. Sabi niya, professor, it is just like darkness and cold. God did not create evil. Evil is the result of what happens when a man does not have God's love present in his heart. Galing nito, no? Sabi ko si Einstein ba to? Opo. Ako yung mga sa kanya. Kaya, ang evil ay galing po. Saan galing? And God does not create evil. It is because of sin that entered into the human race. Sin entered into the heart of man. Ang kasalanan ay pumasok sa puso ng tao. Kaya pag wala ang pag-ibig ng Diyos sa puso, doon sumisibol ang kasalanan, ang kasamaan. Nakuha po ba natin? It is because of the sinful sa loob po, sa nature ng tao, nang gagaling ang kasalanan. Magbabasa po ako, maraming teaching dyan eh. Pero sa conclusion ko, ang tao hindi mo na, in other conclusion, sabi na ibang pastor, ang tao hindi mo kailangang turuan gumawa ng masama. Kahit na sa isang peaceful place siya, nasa isang peaceful place, talagang likas sa kasalanan, likas ang kasalanan sa tao, kaya gumagawa ng masama. Yung bata, hindi mo na kailangan turuan ng kasinungalingan. Dadating ang araw, magsisinungaling din yan. Because of the nature of man. This because of sin. Mamaya, tatalakayin natin yung talata ng sinabi ng Panginoon. Na nasa isip ko po kahapon. Meron teaching, pero nasa isip ko. Ano nagpaparumi sa talaga sa tao? Ano nagpaparumi talaga sa tao? Yung bang kinakain niya? Yung bang pumapasok sa kanyang bibig? Marami sa atin nakakaalam na ang sagot dyan. Nasa introduction pa lang po ako. So, yung title po nito is Puso. Bantayan natin ang ating puso. Guard your heart. Dali lang po ito. Meron po isang tagapag-alaga. Magaling siya na bang tawag ito? Nag-aalaga siya ng mga hayop. Pinitrain niya yung mga hayop. Hindi siya natatakot kung sa jungle. Kahit wild animals ay nahuhuli niya. Nahuli niya ang buaya. Nahuhuli niya ang ano? Pang pwede niyang hulihin. Any kind of animal, wag lang elepante siguro, laki-laki niya. Napapanood ko rin siya sa TV, at minsan sinasakyan niya lang. Wild, laki ng buaya, dadive siya rin sa ilog. Nahuli niya, nahiyakap niya, natatalian niya yung usus. Sabi ko, tapang naman ito. Diba, may mga ganon, may mga serpent, nahuhuli niya, kamay lang, wala sandala. Alam niya kung paano niya dilituhin. Hindi siya nakakagat sa paa, hindi siya nakakagat, wala man. Pero namatay siya. Dahil hindi niya nabantayan yung dibdib niya. Nakapatay sa kanya stingray. Nabot siya ng buntot. Nakalimutan niyang bantayan ang puso niya dahil yung puso niya ang pinuntirya ng buntot. Pasok sa puso niya at yun ang kanyang ikinamatay. Namatay siya. Dahil ito po'y meron ng turo sa atin. Hindi niya binantayan yung puso niya. Are you following, church? Hindi niya nabantayan ang puso niya. It was his heart that was unprotected. It was pierced by the serrated poisonous spine of the stingray. So the Word of God instructs us to keep our hearts with all diligence. In other words, guard your heart above all else. Sabi mo sa katabi mo, higit sa lahat, bantayan mo ang puso mo. Ang puso at isip ay hindi pwedeng paghiwalayin. Duktungan natin. Sabihin mo sa katabi mo, pati isip mo. Yan. Malinaw po ba? Sulat niyo po yun at lakihan niyo. Isang page. De joke lang. Simple lang po yun. Pero utos ng Diyos yun. Galing yun sa Biblia. Kung tayo po yung mga Kristiyano. Okay, tuloy ko na. Para susunod ako dito. Higit sa lahat ng bagay, bantayan niyo ang puso mo sapagkat meron itong dating or impact. Meron itong impact sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. The heart is referring to the core of an individual. To the core of an individual, tumutukoy ang puso pag ang Bible nagsabi ng puso, hindi siya literal na pusong physical na tumitibok. It speaks of the core of man. Kung sino talaga yung tao. Kung ano yung gitna niya. Di ba ang earth may core? Ang tao may core din. That is his spirit. Sabi ng ibang teacher, yun yung pinakaloob-loob ng tao kung sino siya. That is the heart. That is the heart. Pag nung naborn again ka, yung pusong makasalanan yan ay pinalitan na ng Panginoon. Are you listening? Yung puso mo, yung ikaw ay binago na ng Panginoon. Kaya ang mga naborn again is a new creation. You and I ay ginawa ng Diyos ng isang new heart. Binago tayo ng Panginoon. Dati wala tayong pakialam sa Kanya. Pero dahil sa ang ating pastol ang naghanap sa atin at tagpuan niya tayo, tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng tinatawag na regeneration. Pagbabago. Pagbabago ng puso. Pagbabago ng puso. Sabi natin pagbabago ng puso. Sa kapangyarihan niya ng Holy Spirit. Yan yung tinutukoy na born again. Yung born again sa John 3:3, ang talagang definition niyan is born from above. Na sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Merong isang salin niyan na meaning talaga, unless a man be born from above. From above. Ibig sabihin, ang nagpapanganak sa tao ay hindi tao. Ang nakapagbabago sa tao ay hindi pastor, hindi pare, hindi tubig, hindi sa labas ng gagaling. Wala sa mundong ito. Nakapagbabago sa tao ay ang kapangyarihan ng Diyos na pumapasok sa Kanya. Because a man and a woman, tayong lahat, we can do nothing apart from Jesus Christ. Hindi natin kayang baguhin ang mga sarili natin. Kahit anong ayos natin sa panlabas natin, ang tunay na tayo ay hindi magkakaroon ng pagbabago kung hindi pakikialaman ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatanggap natin siya sa puso natin. Not a new religion kung hindi nagkakaroon tayo ng relationship with God. Kakaroon tayo ng kalakasan. So, kung tayo born again, we have a new heart. A new heart na dati walang pakialam sa Panginoon, walang pagmamahal sa Diyos, tinanggap natin si Kristo na dama natin ang pag-ibig ng Diyos, natuto tayong magmahal sa Kanya. Nauhaw tayo sa salita ng Diyos. Dati nun yung Bible, sinasama ko lang nun. Lola ko kasi ang nag-share sa akin. She was raised up by an American missionary. Tinuturuan niya ako maliit pa sa Bible. Nung lumaki ako, nag-asawa na ako, nadistino ako sa Zambales, binaunan niya ako ng Bible. Sa isip ko, mukhang may agreement to. Kaya pag natutulog ako, yung Bible nandito. Nalagay ko, may Bible pa ako dito. May novena, Bible at novena dito. Oh, ganun ako eh. Sabi ko, anting-anting to. May lakas dito. Pag natutulog ako, nakasigit na ka na. Pero walang tigil yung ganun ko. Wala sa panlabas eh. Sa loob dapat ang change na mangyari. Kaya na-transform. Binago tayo ng Panginoon. Tuloy na tayo. The significance of the heart. Pwede niyong ilista kung kayo naglilista. Doon na tayo, significance of the heart. Letter A, guarding the heart is more important than anything else you do. Guarding the heart is more important than anything else you do because ito po'y tinitingnan ng Panginoon. Pinakikailaman ng Panginoon ng puso. Letter B, your physical heart determines how and what your body can or cannot do. Ang physical na puso, ito yung nagdi-determine, tumitibok. It determines how, what your body can or cannot do. Likewise, your spiritual heart, my spiritual heart will determine what you will or can do spiritually in and eternally. Dahil sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, out of the heart flows the issues of life. Galing sa puso. Naalala ko yung John chapter 7, sa John chapter 7, sabi ron, he that believeth in me, out of his belly shall flow living waters. Siyang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, out of his belly, sabi natin out of his belly, sa loob niya, ibig sabihin, tinutukoy dun yung puso. Ang taong sumasampalataya kay Jesus Cristo, out of his belly shall flow out rivers of living water. Nabago siya. Kaya ang nagpo-flow dapat sa kanya, living waters. Because he has, or she, or he, has a new heart from God. Created by God, nung siya'y naborn again. Nakakasunod po ba tayo? Okay, letter C. Heart is used in Scripture as the most comprehensive. Malawak siya, ang cover niya. The most comprehensive term for the authentic person. It is part of our being. Doon ang gagaling sa puso, ang desire. Niyan, pagnanasa, your desire, your deliberate and deciding, yung pagdidesisyon, pagtitili. It has been described as the place of conscious and decisive spiritual activity. Ang lugar kung saan nandun ang kamalayan. Dahil sa kamalayan, nakakapagdesisyon ka at galing yun sa puso. Lumalabas sa puso. The comprehensive term for a person as a whole. Nandiyan nakapaloob ang yung feelings, yung tunay na feelings mo, yung desire, passions, ang kaisipan at kaunawaan at kalooban, yung pagpapasya. Ang puso na tinutukoy sa Bible ay ang sentro ng isang tao. Center ng isang tao na kung saan ang Diyos doon nakikipag-communicate. Doon nakatingin ang Panginoon. 1 Samuel chapter 6 verse 17. Sabi ng Panginoon kay Samuel, ang tao'y humuhusga sa panlabas na anyo ng tao. Pero ako na si Yahweh, iba ang tinitingnan ko. Kayo tinitingnan ninyo panlabas. Appearance, outward appearance, but the Lord looks in the heart. Sabi natin, heart. Ang tinitingnan niya talaga, tinitingnan niya ang puso ng tao. Tinitingnan niya ang puso natin. Kalagayan ng puso natin. He looks on the heart. Letter D. You are what your heart is. Kung anong kalagayan ng puso ng isang tao, yun siya. Amen? Kung ano ka, kung ano yung puso mo, ikaw yun. Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung puso mo, yun yung tao. Tingnan natin yung Psalms 27 verse 19. Tama ba? Ay, Proverbs. Sorry. Proverbs pala. Kawikaan. Praise God. Kung paanong ang muka ay nalalarawan sa tubig, kung paanong ang muka, pag tumingin ka sa tubig, ano makikita mo? Muka mo. Kung paanong ang muka ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman, nahayag ang iniisip. Tama po ito. Yung kilos mo, sa kilos mo nakikita sa gawa mo kung ano yung laman ng isip mo at puso mo. Tama, eh, no? Tama, no? Amen? Yun, ano ng Bible? So, kung ano yung puso mo, yun ka. Letter F, it is out of the heart that sin emanates. Ito yung sinasabi ko po kanina. Out of the heart, galing sa puso, pinanggagalingan, the original or the origin of flow. origin of flow ng kasalanan dahil sa likas na kasalanan ng tao. In Matthew 15 verse 17, ito po'y tumutukoy sa isang taong ungenerated, natural na tao na hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Tingnan natin ang Matthew 15 verse 17 sa Tagalog. In Matthew 15, be patient po ah, kasi ako po'y naglilipat ng ano natin. Magsimula tayo sa verse 16 ng Matthew chapter 15. Sinabi sa kanya ni Pedro, sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala rin pangunawa? Di ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay itinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Amen po ba? Kung ano lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Kaya nasagot ako eh. Sabi ko, ano kaya nagpaparumi sa tao? Naalala ko to. Sabi ni Lord Jesus Christ, mismo sa kanya galing, yan ang nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, hindi yung ipinapasok, hindi lumalabas sa kanya. Yung lumalabas sa kanya, yun yung nagpaparumi ng tao. So, likas talaga. Tingnan natin. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan. Kaya kawawa, sabi ko, kawawa pa lang kalagayan ng isang tao na wala sa Lord. Are you listening, church? Sabi dito, sapagkat sa puso nang gagaling, sabi mo, sabi ni Lord Jesus, sa puso nang gagaling. Si Satanas, talagang masama na siya. Siya nagkasala sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, pinayagan ng tao pumasok ang kasalanan sa lahi ng tao. Naging makasalanan ng tao. Sinful. Naging sinful nature. Pag bumalik tayo sa Garden of Eden, sinful nature. Nireveal ng Panginoon dito, dumako siya sa malalim na pagtuturo sa mga tao. Dahil yung mga tao, no, nakita ng mga Pariseo na yung mga disipulo niya kumakain na nakakamay, hindi nagugas ng kamay. Bakit yung mga disipulo mo kumakain hindi nagugas ng kamay? Sinagot ni Jesus yon. Tinuro niya to. Hindi ko ibig sabihin, huwag kayo maghugas ng kamay. Pag kumakain, kailangan pa rin nating maghugas ng kamay. Magsasabong ka, kumanta ka raw ng happy birthday. Pag natapos, nais na yung kamay mo. Huwag lang tubig ha. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon yung panlabas. Kaya tinuro ng Diyos to. Nagpaparumi sa tao. Napagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan. O likas. Masasamang kaisipan. Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo noon, panahon ni Noah? Dahil sabi sa Genesis chapter 10, verse 6, chapter 6, dahil ang tao noon, wala silang iniisip, puro kasamaan na. Wala nang iniisip ang tao kundi kasamaan, pagpatay. Ito po nakalagay dito. Nanggagaling sa masasamang kaisipan. Ayan na po, sunod-sunod na po. Nanggagaling sa puso ng tao masamang kaisipan, ang pagpatay, ang pangangalunya, ang pakikiapid, kasama ang pagnanakaw. Ito po'y alam po natin ito kahit hindi ito explain sa atin. Tama ba? Alam po natin, malinaw ito. Pagiging saksi para sa kasinungalingan. Meron po niya ngayon. Lalo na sa mga korte. Ano? At paninirang puri. Galing pala sa puso ng tao yon. Galing pala sa natural man yun na unregenerated. Verse 20, sabi ni Lord, yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Gunagtinginan ng mga tao, nakunidik sila. Wala silang masabi sa isa't isa, wala silang makriticize kay Lord dahil alam nila, konsensya nila. Na nagsasabing, ako to ah. Ako to? Kaya sabi ng iba, gusto kong mabait, gusto kong bumait pero di ko magawa. Parang bumabaling siya sa iba. Kasi ganito eh, sinisisi niya iba, hindi niya alam na talagang likas sa puso ng tao nagpo-flow ang kasalanan because of the sinful nature. Ang isang leopard, hindi mo talaga mapapalitan ang batik-batik sa kanyang katawan, pati na ang tigre. Tama po ba? Kahit pinturahan mo pa siya, pag natanggal ang pintura, may guhit-guhit pa rin siya at batik-batik. Ang tao din, ganun ang likas na kalagayan ng tao. Kahit paliguan niyan lahat ng resort sa Laguna. Kahit magpabaptay siya sa lahat ng mga churches, hindi mababago ang tunay na kalikasan ng tao. Unless, maliban na lamang kung tatanggapin niya si Jesucristo. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang naki Kristo ay bago ng nilalang. Ang nakalipas ay wala na at ang lahat ay pawang bago. Yun yung born again. Kaya ang tunay na makapagbabago talaga ng kapaligiran niya ay may bagong puso. Hello? Yung may bagong puso lamang galing sa Diyos ang makakagawa talaga ng mabuti. Nakatanggap-tanggap sa Diyos. The ungenerated man, kahit anong gawin niya sa sarili niya, masasabi niyang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Dahil wala siyang lakas internally na magbabago sa kanyang buhay. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang anak para baguhin tayo. It is the grace of God. We cannot save ourselves. Kahit gaano tayo kabuti, kahit magpagawa pa tayo ng 1,000,000 church, wala namang ganun ano. Sabihin, hindi sa gawa natin. It is by the grace of God. Biyaya, favor ng Diyos sa atin. Because of His mercy, He has given the Lord Jesus Christ para mabago tayo. Mula sa langit, Siya na mismo ang bumaba para ikaw at ako'y maranasan natin Siya. Ganun kakamahal ng Diyos. Binago tayo ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya binabasa ko kahapon yung devotional ni Harold Sale. Ang title niya, The Heart of the Problem is the Heart of Man. The problem, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang talagang ugat o puso ng problema ay ang puso. Tama eh. Tama. Marami ng peace treaty ang ginagawa sa mundo para magkaroon lang ng peace. Di po ba? Walang peace talaga. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga magkakaroon ng peace sa tao. Kaya puro gera, puro patayan. Dahil ang puso ng tao, doon ang gagaling. Kahit ilagay mo siya sa napakapayapang lugar, hindi, lilitaw pa rin ang kasalanan because of his nature. Kaya hindi rin nakasalalay sa environment, kaya sumasama ang tao. Amen. Ay, alis mo yan dyan, mabubuti yan, lagay mo siya dito sa tahimik. Hindi, ganun pa rin. Nagiging kurap pa rin, tao. Nature niyo. White lies, black lies, sisinungaling white lies, kasalanan pa rin yun, galing yun sa puso ng tao. Pero nung binago tayo ng Panginoon, may bago tayong puso. The heart, Jeremiah 17 verse 9, sabi ng Lord, the heart is deceitful. Ang puso'y mapaglinlang above all else. And desperately wicked. Ang pangit ng kalagayan ng puso talaga ng tao, aminin man natin o hindi. Yung dating tayo, napakapangit ng puso. Desperately. Ano ba ibig sabihin ng desperate? Malala na talaga. Malala ang kalagayan ng puso ng tao, sabi ng Diyos. The heart is deceitful above all else. Desperately wicked. Who knows the heart, sabi ng Panginoon. I am the Lord who searches the heart and minds. Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng tao. Talagang hindi pwedeng hindi ka magpapakumbaba sa Diyos. Alam niya ang structure ng tao. Alam niya ang iniisip ng tao. Alam niya ang kalagayan ng tao. Pero mahal na mahal niya ang tao. Para lang mabago ang tao. Para lamang mabago ang tao at magkaroon ng pag-asa, bumaba pa siya at namatay. Yun yung bayad eh. Yun yung pinambayad para ikaw at ako magkaroon ng tunay na pag-asa. Wala nang iba. Walang iba ng pag-asa ng tao. Kung hindi siya bumaba, lahat tayo patungo sa kapamakan. Kahit anong gawin natin. Kahit anong gawin natin kabutihan. It is because of the Lord Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoong Jesus. So human being, sabi ko, human being din na kailangan turuan magkasala dahil lalabas talaga yun. Sa kanyang buhay. It has a source from within. In James chapter 1, verse 14 and 17, kung ang isa, sabi ni James, kung isa ay dumadanas ng tukso, huwag niyang isipin na siya ay tinutukso ng Diyos. Ang tukso'y dumadating kapag yung pangmasamang pagnanasa niya, nag-yield siya doon sa kasalanan and it brings forth death. Ang bunga nun ng tita, yung sariling tita, ang kausap ni James doon, mga Kristiyano. One is tempted when he is enticed. He allowed himself to be tempted. Kasama yung evil desire. Pinapasok niyang evil desire sa puso niya. Doon siya bumabagsak sa kasalanan. Ang kausap ni James doon ay hindi unbeliever, Kristiyano. Sabi doon, do not be deceived. Every good and perfect gift comes from God the Father. Bawat ganap at mabuting mga regalo ay galing sa Diyos at walang kadiliman sa Kanya, sabi ni James. Kaya pinagbabantayan yung puso natin, mga kapatid. Binabantayan yung puso natin, babantayan natin yung puso natin. Meron tayong isip. Yung isip natin, kung ano pinapapasok natin dito, bumababayan dito. Konektado yan. Kung ano yung binaba mo dito at pinairal mo dyan, yun yung may output yan. Yung bibig mo, pati ugali mo. Hello? Eh mahalaga, iniisip natin. Mahalaga ba sa Diyos yung iniisip natin? Mahalaga ba sa Diyos yung araw-araw na pag-iisip natin? Yes! Sumasama ang tao dahil meron na sa kanyang, sa puso niya, kung born again ka na, meron ka ng bagong puso. Kaya pinag-iingatan yung isip mo. Dahil papasok uli yan, tutuksoyin ka, tatanggalin ng demonyo muli yung tanim sa'yo. Mag-ingat ka doon sa mga sitwasyon. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin lagi. Huwag nating baabaliwalain ang panalangin. Huwag mo sabihin nakatayo ka, sabi ng Bible. Hindi mo alam, bagsak ka na. Nahata ka na ng kaaway. There is war going on sa buong mundo. May digmaan na nangyayari. Digmaan para sa kaluluwa ng tao. Kaya si Satanas, nagpepesta ngayon sa maraming tao, galit na galit siya sa mga tao dahil alam niya, kakaunti na lang ang panahon niya. Are you listening, church? He has but a short time. Nakalimutan ko lang isama dito, pero ito po yung nasa isip ko. Kung interesado kayo, you have your own searching. Have your own searching in the Bible. Sabi ng Bible, woe to you who dwells on the earth! Because the devil, having great wrath, is come down upon you. Rejoice, you who are in heaven. But woe to you who are living on the earth because the devil has come down to you. Having that great wrath because he knows that his time is short. Naintindihan po ba natin yun? Kahit English. Ang Diyos ay bumaba sa lupa, galit na galit. Kaya gumagawa siya, triple time niya sa media, sa maraming nakapaligid para lang makuha ang isip at puso ng tao. Para pag nag-rapture ang mga tao, walang pakialam sa Diyos ay may iwan dito. Kasama niya doon. Pag hindi nagsisi, kasama niya doon sa eternal lake of fire in the judgment day. Hindi po biro yung ating pakikibaka bilang Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, I believe, lahat ng Kristiyano ang gusto ng Diyos maging seryoso sa faith niya. Hindi lang Sunday Christian, sinabi ni sister kanina. Pag nasa church, good. Kung Monday to Saturday, bad. Pag Sunday, godly. Pag Monday to Saturday, ano? Deadly. Hindi po ganun. Hindi lang sa church. Baka sa church, praise the Lord, pagdating sa bahay, puto seko. Hindi pwede. Kailangan talaga yung puso baguhin eh. Kasi doon ang gagaling kung ano lumalabas sa bibig eh. Magbago ng puso kaya pinasisiyasat. Every day, pinasisiyasat natin sa Diyos. Meron tayong tinatawag na self-examination kung tayo ba'y totoong mananampalataya talaga. Hello? Sabi ng isang nabasa ko. Bakit ang tawag sa iyo, Kristiyano? Bakit ang tawag sa akin, Kristiyan? Ba't ang tawag sa akin, Kristiyan? Sabi nung bata. Kasi baka hindi ka nila kilala. Narinig nung bata, Kristiyan niya, Kristiyan niya, Kristiyan niya. Kasi baka lang ang tawag sa'yo, Kristiyan, dahil hindi ka lang kilala. Hindi alam yung pangalan mo. Ibig sabihin, ang pagka-Kristiyano, sa gawa nakikita. At sa salita, na Kristiyano ka. Hindi pwedeng hindi ka mayayag. Sa opisina, di ba may nangyayaring ganyan? Isang taon, dalawang taon na magkakilala, dun sa fellowship, uy, Kristiyano ka pala. Nagkasama tayo dito, tagal-tagal na natin eh. Hindi mo sinasabi sa akin, Kristiyano ka pala. Ayaw ipalam, nahihiya. Siguro meron siyang naipapakitang hindi magandang ugali. Doon lang sila nakakilala. Totoo pong nangyayari yan sa opisina. Christian ka pala. Ikaw din, hindi ko alam. Pareho lang pala tayo. Huwag na tayo magtago. Ihayag na natin si Kristo rito sa ugali natin at pagsasalita. Palakpakan nga natin ang kabutihan ng Diyos. So, pinakita sa atin kung saan talaga nanggagaling yung sin. Hindi natin pwedeng sisihan si Satanas. Ayun na siya. Pero tayo may pag-asa pa. Ang Diyos mapagpatawad. Pinapatawad tayo. Kung gusto magkaroon ng bagong puso, sabihin mo sa Kanya. Creating me, Lord, a clean heart. Yan talaga, ang ano, importante, a clean heart. Pag ikaw ay nabubuhay ng ayon sa Diyos, malinis ang puso mo, ako'y naniniwala minsan yung hindi mo inihiling, binibigay sa'yo ng Diyos. Eh. Mabuti rin ang Diyos sa mga taong may mabuting puso. Tinitingnan niya, mayroong mabubuting puso, yung loyal sa Kanya. Ganun ang Diyos natin. We have to know our God. Kailangan natin siyang kilalanin. Hindi man lahat sa lifetime natin, sa buong lifetime natin, it is impossible to know more of God. Kung nire-reveal niya sa Bible, yun yung tanggapin natin. Lord, we want to know you more. My lifetime. Alamin natin kung sino siya, yung bagay na kalugod-lugod sa kanya, o yung bagay na ayaw niya. Kailangan matutunan natin yun. Pinag-aaralan natin yung what is pleasing and displeasing to the Lord sa buhay natin. Okay. Nasa G pa lang tayo. It is by believing with the heart that one receives gracious salvation. Romans 10 verse 9. For with the heart we believe and we are being saved. If we confess our sins to Him, if we confess that Jesus Christ is Lord and believe, and if we believe in our hearts, sabihin natin, believe in our hearts. If we believe in our hearts that God raised Him from the dead, we shall be saved. Saan ka sumasampalataya? Ano sa parte mo ang sumasampalataya? Puso mo. If we believe the Lord, so we receive the grace of salvation sa pamagitan ng puso by believing. Sa letter H, the attack of the heart. Atake sa puso. Not physical attack, kundi galing to sa demonyo. Acts chapter 5 verse 3. Lista niyo po yung mga verses. Verses 1 to 3 and it speaks about the stories about Ananias and Sapphira. Mga sumunod din sila sa Panginoon. Subalit sa besal talata doon, nagsinungaling silang dalawa kay Peter. Hindi nila naihandog yung buo. Sabi nila, ihandog nila pero kalahati lang o ilang portion. Ibibigay nila sa feet ng apostle, sabi ni Peter, bakit inalaw mo si Satan na punuin ang puso mo ng kasinungalingan? Why did you allow Satan to fill your hearts with lies? You are not lying to men. You are lying to God. Bakit ka nagsinungaling? Hindi ka nagsisinungaling sa tao. Nagsisinungaling ka sa Diyos. Alam niyo, patay ang tao, bumagsak. Yung sinabi ni Peter yun. Nagsinungaling siya. Inalaw kasi niya si Satan na mapuno yung puso niya ng kasinungalingan. Hindi niya binantayan ang puso niya. That's why bumaba sa kanya on the spot ang judgment ng Diyos. New Testament po ito. Mga kapatid, New Testament. Ano pa ba? John 13 verse 2. Betrayal. Basahin ko dito sa New King James Version. Nasa Last Supper ang Panginoon. And supper being ended, the devil, having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Ito ring disipulong ito, hindi nakapag-ingat. Nandun sila sa supper. Hindi naingatan ni Judas yung kanyang heart. Sabi doon, Satan, nilagay na sa puso ni Judas ang gagawin niya. Please listen to the Holy Spirit. Yung demonyo, siya nagsosow, nagtatanim siya. Sa isang taong hindi mapagbantay, nagtatanim siya ng masasamang kaisipan din. Na bago ka na tutuksuin ka niya, itatanim niya sa puso mo. Pag hindi ka marunong mag-discern, hindi mo alam i-discern ang gawa ng kaaway, pwedeng maisama ka. Hindi ka marunong sumala ng isip mo. Hindi mo sinasala ang iniisip mo. Pabigla-bigla ka, hindi ka muna nananalangin. Alam kaya ni Judas ito? Kasama siya sa 12 eh. Nag-preach siya. Siguro kasama rin siya nag-pray, pero bandang huli, nakakita ang demonyo ng puwang sa kanyang buhay. Tinanggap niya yung pagkakanulo kay Jesu Kristo. Tinanggap niya yun. Ang tao may sariling pagpapasya sa kanyang buhay. Napahamak si Judas hindi dahil siya'y nakadistino sa kapahamakan, hindi po. Napahamak si Judas sapagkat yun ang pinili niya. Are you listening, church? Pinili niya, napahamak siya. May kapangyarihan ng isang tao na tanggihan ang masama. Kahit hindi pa siya born again, meron siyang will. Katulad ni Cain. Kilala niyo ba si Cain? Ito yata yung unang mamamatay tao. Si Satan din na naglagay sa puso niya ng pagpatay. Kaya sabi ni Jesus, Satan is a murderer from the beginning. Si Cain ang ginamit niya. Sabi ng Diyos kay Cain, galit na galit si Cain dahil hindi tinanggap yung offering niya. Sabi ng Diyos sa Genesis 4:7. Cain, ang kasalanan ay kumakatok sa puso mo, kumakatok sa iyo. Basahin niyo po yun. Kumakatok ang kasalanan sa puso mo, Cain, pero kaya mo paglabanan yan. Anong ginawa ni Cain? Hindi niya inanggap yung instruction ng Diyos. Napatay niya yung kapatid niya. Pinairal niya yung galit sa puso niya. Nakita ng demonyo yung galit, yung hatred. Yun yung legal rights ng demonyo sa kanya. Inalaw niya. Sabihin natin legal rights. Pag nakakita ang demonyo ng legal rights, lalo na yung kasalanan, naglaro ka sa kasalanan, that is the legal rights of the devil sa buhay ng tao o sa isang Kristiyano. Pupuntayin doon, aatakihin ka lalo. Do not allow Satan to have legal rights sa buhay natin. Hello? Do not allow Satan to have that legal rights dahil ang Diyos na may-ari sa atin. Ang isang Kristiyano bumabagsak lang o siya'y nadideceive, siya'y natatalo kapag because of lack of knowledge. Lack of knowledge, sabi natin, lack of knowledge. Hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Jesu Kristo sa iyo. Hindi mo alam yung authority mo. Wala kang pakialam. Kaya ikaw ay nadideceive kasi hindi ka seryoso. Hindi ka nagbabantay ng iyong isip at puso. Tuloy na po tayo. Konti lang yung time. Kaya si Judas na pinagkanulo niya si Jesus Christ. Bakit? May puwang ni Satanas. Tinaniman na siya. Diba? Nakalagay doon. Nilagay na ni Satanas sa puso ni Judas na ipagkanulo si Jesus Cristo. Nailagay na. Hindi alam ni Judas, gapi siya ng demonyo na buhay. Para siyang puppet. Alam niyo ba yung puppet? Pinagagalaw ng iba. Para kang puppet. Mga taong wala sa Panginoon, parang puppet ng demonyo. Okay. There is a war being fought in the world today. It is a supernatural war fought both God and the devil. Ang devil, talunan na. Pinalo na ng Panginoon ang demonyo. 1 John chapter 3 verse 8, the Son of God was manifested to destroy the works of the devil. Wala na siyang power sa isang Kristiyano. Ang nagiging power niya sa isang Kristiyano, pag ang Kristiyano mayroong tinatawag na ignorance. Sabihin natin ignorance. Ignorante kung ano nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya naunawaan. Merong war of the soul, 1 Peter 2:11. Paalala ni Peter, bilang malalakbay, bilang mga aliens, mag-ingat kayo sa buhay ninyo. Mabuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Not flesh the lust that wars against the soul. Letter D, Luke 22:31, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, Simon, Simon, si Satanas, ninanasang, diba ang tawag doon? Yung nagaganon ng bigas sa hangin. Nagtatahip. Gusto ni Satanas tatahipan kayo, kayong lahat. Nire-request ni Satan na kayo'y atakihin niya, tahipan kayo. Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Lord, but I have prayed for you. Dinidesign ni Satan na subukin ang mga Kristiyano. Sabi ni Lord, I have prayed for you. Para ang faith ninyo hindi bumagsak. Sabi niya kay Peter, pag nambalik ka na, palakasin mo mga kapatid mo. Sabi mo sa katabi mo, palakasin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya. May atake ka ba? Sabi mo, may atake ka ba? Ni Satanas? Kaya mo yan. Tinalo na siya ni Lord. Kristiyano ka ba? May authority ka laban sa kanya. Kaya mananalo ka. At panalo ka na. You are on the winning side. You are on the winning side. Yung iba parang wala sa winning side. Hallelujah! May attorney tayo, attorney. Hindi ikaw lang makikipaglaban. Meron sa langit. Kahit nasa langit siya, ang spirit niya nasa atin. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo dahil may nagpe-pray sa atin sa langit. Makalimutan halimbawa makalimutan tayo ng win intercessor natin sa prayer. Merong isang hindi nakakalimot. Si Jesus Christ. Sige po, palakpakan natin siya. Bibilisan ko na lang ito, mga kapatid, dahil ito, iba't ibang kalagayan ng puso. Baka meron ka at ako. Tingnan natin. Condition of the heart. Letter A, tinatawag na hardening of the arteries. Medically speaking, pag tinitingnan, sabi ng doktor, papatingin po ako ng puso ko. Sabi ng doktor dun sa pasyente, minsan may sakit. Ang puso mo eh, tumitigas yung mga arteries mo eh. What is arteries? Ito yung malalaking ugat sa puso. Hardening of the heart. Ito'y tumutukoy spiritually sa puso ng isang Kristiyano, yung walang interes. Isang pusong walang interes. Cold and indifferent. Lack of interest. Walang concern. Tumigas na kasi ang puso. In Hebrews 4:7, sabi doon, if you will hear His voice, says the Holy Spirit, do not harden your heart. Pag naririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag ninyong pagtigasin ang inyong puso. Sabi sa Bible, Hebrews 4:7, merong isang illustration dito, isang lingkod ng Diyos nagpunta sa isang bahay dahil missionary siya. Napunta siya, inupahan niya isang bahay malapit sa Riles. Kaya pag dumadaan yung trend, oh, merong horn. Nag-horn, lakas pa naman ng trim. Di ba? Yung horn and trend, lakas. Pag natutulog siya, nagigising siya. Hindi siya makatutulog ulit siya pag dumadaan yung trend. Eh dahil naging used to, naging ano na, nakagawian na niya, laging ganun, nakakatulog na siya. Alam mo? Wala nang effect sa kanya. Kahit busina pa siya, wala na. Bakit na gagawian na? Na nasanay na yung kanyang kaisipan. Eh parang hindi niya na napapakinggan yung kahit ang lakas-lakas ng busina ng trend. Sarap pa rin natulog niya. Parang ganito sa isang Kristiyano pag tumigas ang puso, hindi niya na marinig ang tinig ng Diyos. Dahil nakagawian na niya yung kasamaan na tinanggap niya. Hindi siya umalis. Kaya hanap pa siya ng hanap ng tinig ng Lord, saan ka na? Saan ka na? Naalala ko pa isang nabasa ko, sabi doon, kung sakasakaling ang tiling mo lumayo sa iyo ang Diyos, hulaan mo kung sino ang lumayo. Unang lumayo. Hello? Kung sa, nararamdaman mo parang ang layo ng Diyos, hulaan mo kung sino yung unang lumayo. Tama, Sister Esther. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Amen? Ang Diyos di siya lumalayo. Ang lagi, tao ang nagtataboy sa Kanya. Lagi yung tao ang nagtataboy sa Kanya. Pero tayo, hindi natin tinataboy ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ingatan natin, huwag tumigas ang puso natin. Pangalawa, nakarinig ba kayo ng sinabi ng doktor na meron kang heart murmur? Oo, napapakinggan pala ng mga doktor yon. Heart murmur. Eh, malinaw po ito. Sa buhay Kristiyano, yung mga nagre-reklamo. Iba ang kanyang heartbeat. May heart murmur eh. Narinig ito. Irregular heartbeat. Reklamo na reklamo. Philippians 2.14. Listan nyo lang yung mga verses ano. Philippians 2.14. Maging anak kayo ng liwanag. Gawin niyo ang lahat ng bagay na walang pagre-reklamo. Sabihin natin sa katabi natin, gawin mo lahat ng bagay nang walang pagre-reklamo. Mamaya, maglinis ka ng bahay. For the glory of God. Mali. Sabihin mo, mamaya, ako maglilinis ng bahay. Ako maglalabas. May washing machine naman. Okay. Alam ko nakuha niyo, heart murmur. Exodus 16 verse 3. 1 Corinthians 10:6. Tinuturuan tayo ng Diyos, iba tayo sa sanlibutan. Ang tinuturo tayo sa atin ng Panginoon, laging maging mapagsalamat. Di ba? Amen? Laging mapagsalamat. Okay. Letter C. Congestive heart failure. Congestive, narinig nyo yun, medically, ano, di ba? Meron kang congestive heart failure. Ibig sabihin, may nagbabara sa puso mo, sa arteries mo, crowded. Hindi na, yung dugo, hindi na nakakapunta sa ibang organs ng ano mo, kaya iba na yung iyong kalagayan kasi meron kang congestive heart failure. Hindi na siya makapag-supply ng tamang supply ng oxygen and nutrients sa katawan mo. Meron kang congested heart failure. Ano ibig sabihin ito? The quality, lethargy. Ibig sabihin the quality or state of being drowsy and dull. Unenergetic, lazy, apathetic, sluggish in activity. Ano ba ito? Makupad ba? Hindi siya, yung isip niya parang dull. Hindi na gana, walang energy. Yan ang mga yung katabi mo, may energy. Pagtulog, baka pagod lang yan. Oo. Congestive heart failure. This is a life-threatening condition in which the heart loses its ability to pump blood to the rest of the body. Many organs don't receive enough oxygen and nutrients, which damages them. and reduces their ability to function properly. Hindi proper dahil mayroong karamdaman. Ang katawan, ganun. Ang body of Christ, ganun din. Ang iglesia, ganun din. Pag hindi makapag-function properly ang mga members, nararamdaman ang buong katawan. Parang yung katawan ni Lord eh, ang hirap lumakad. Evangelize tayo! Yung paa ayaw. Yung paa gustong pumunta ron. Yung kalahati ng katawan gusto matulog. Hindi makapunta yung mga passionate. Nahihila. Oo. Sabi natin sa katabi natin, baka magalit kayo ha, pero tinabanggit natin to eh. Hindi, ako na lang, sabihin ko sa sarili ko. Huwag kang pabigat. Pastor Noel, huwag kang pabigat. No, ako na. Di ba nangyayari yun? Oo. Sa isang team, we are a team. Hindi mananalo pag buwakaw yung basketball. Pag buwakaw yung pinasama ng bola, ay pasa sa'yo. Ah, hindi makana yung katawan. Gusto lang, shoot na shoot. Ako. Hindi magdi-dribble. Pag pasa ng bola, shoot ka agad. Tinginan niyo, may problema tayo, coach. Hindi tayo mananalo ng ganito. Tira ng tira, bano naman. Tapos pa. Panay error. Walking lagi, 3 seconds lagi, walang ginagawa. Ano doon, nangingit doon sa loob ng ring. Galit pa pag hindi mo pinapasok. Pag ayaw mo patayuin, nagagalit sa'yo. Pag ayaw mo patayuin sa church, nagagalit sa'yo. I-joke lang. Pero totoo. Lipat na tayo, baka saan pa tayo mapunta. Ephesians 4:16. 5 minutes lang po ako. Plus 10. Okay, listan nyo na lang yun. Ephesians 4:16, pinapairas tayo. Hindi. Dahil sa pag-ibig sa kapwa, lumalakas ang body of Christ. Because of love at kasigasigan ng bawat isa, ang body of Christ ay na-edify. Lumalakas. Okay, pag all are functioning according sa kanyang pagkakatawag. Gorilla na lang to. Tinatalakay po natin ang kalagay ng puso natin. Spiritually, tinitingnan natin dito para ito, kung meron man, kailangan matanggal natin sa buhay natin. Or it will hinder us. Ano pang nagiging heart attack? Yung tinatawag na hypertension. Bakit nagkakaroon ng hypertension physically? Tumataas, no? Nagiging high blood, ano? Tumataas ang dugo. Bakit tumataas ang dugo? Minsan pag nagagalit. No. Pwedeng magalit, pero kailangan nandun yung self-control ng Holy Spirit. Kaya we need to pray. Anger, sabi doon, do not let your anger ay lubugan ng araw. Huwag ka magtatanim ng galit. Hello? Pwede kang magalit, pero kung hayaang galit matanim sa puso mo. We must learn to forgive. Pray muna. Forgive and forget. Dahil pinatawag tayo ng Panginoon. Ephesians 4:31. At may tinatawag na super sensitivity. Super sensitivity. Minsan na biro lang eh, konting biro lang din naman ano. Ang bilis masaktan. Yung tinatawag nilang pusong mamon. Yoko na. Nabiyahan ako ni pastor eh. Yoko na, hindi na ako atin dito. Hindi na ako atin dito. Saktan ako. Nasita lang eh. Galit na kagad at super sensitive. Nangyayari po sa atin yan. Lahat, ako minsan ganyan. Pero nasasalo ko na sa isip ko, hindi, mali ito, mali. Then may mga feelings tayo. Irrespeto ng issue. Pero tinitrain tayo ng Panginoon na maging matibay. Na hindi lang natin titingnan yung sarili natin. Hinisiyasat natin ba't ganun? Why God is allowing it? Binibuild ang karakter natin. Learning to deny ourselves. Amen? We are learning not to please ourselves, but to please the Lord. Amen? Natututunan yun. Parang kahit ano pang sabihin nila sa akin, maglilingkod pa rin ako. Because I know my calling. Ako ang mananagot sa Diyos ng paglilingkod ko sa Kanya. Hindi sila. Kundi ako mismo. Ganun yun eh. Kaya meron tayong toleration sa bawat isa. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pag merong pagkagalit, hindi pagkakaunawan, ano sabi ng Bible? Blessed are the peacemakers. Yung naunang makipagpayapa. Ganun ang mga Kristiyano, di po ba? Hindi, wala na sa atin yung, hindi ko siya babatiin. Pag di niya ako binati, hindi ko rin siya babatiin. Pupunta sa church, pag nakikita, iiwas. Iiwas. Do you think, pag nananalangin ka, pakikinggan ka ni Lord? Hindi ka pakikinggan. Sabihin sa'yo ni Lord, iwanan mo muna dyan yung iaalay mo sa akin, puntahan mo yung kapatid mo, makipagkasundo ka. Hindi yung pupuntahan mo nga. Ikaw kasi! Ikaw kasi! Nagsisiya. Hindi na ganoon. Imuti na. And kailangan mag-mature tayo dyan. Pag may problema, tingnan niyo yung problema. Walang personal. Yun yun. Tapos na ba ako? Dalawa na lang. Alam po natin ito, halos para yung heart blockage. Matigas ang ulo, ito yung tumutukoy sa katigasan ng ulo at pag-resist sa Holy Spirit. Yung hindi ba natitinag? Binibigyan mo ng instruction na ano? Ayaw pa rin. Parang wala lang. Ang hirap makibagay. Eh yun, babaguhin ka ng Panginoon. Pag ano ng ugali natin, para tayong clay sa kamay ng Diyos eh. Pag ayaw mong mag-yield, di ba yung, ano ba ang tawag daw? Manlilok ba yun? Yung potter? Di ba? Pag-clay, mag-an. Bah! Antigas nitong clay na to ah. Ayaw ah. Mukhang may problema dito. Di ba? Pag tinitingnan, may bato. Natigas, mayroon bara. Parang hindi ko rin nagugustuhan. Teka nga. Tigas ka? Ha? Yan. Sumusunod ka na ngayon. Malambot ka na. Okay ka na. Ayaw mo pa? Gusto mo ulit? Yun ay ano lang po. Gesture lang po ni Pastor Noelio. Pero hindi naman ganun ang Diyos. Tinatawa ko lang kayo. Pero totoong nangyayari yan sa buhay Kristiyana. God is gentle. Oh, hindi siya ano. He's gentle. Alam niya paano kanya i-deal. Kaya merong mga circumstances sa buhay ng isang Kristiyano, umuulit. Back to grade 1. Dahil na nakaraang grade mo sa trial na yan ay 74. Back uli. Magtataka ka. Umuulit? Umuulit. Now you learn. Nakakasunod ba tayo? Now you learn. Dinidevelop ka niya. Kaya, tapos naman, ipapasok ka sa hurnuhan naman. Para maging vessel na maganda. Palakpakan natin ang Panginoon. May tinatawag na enlargement of heart. Ito naman yung paglaki ng ulo. Pride. No? Proverbs 28:25, Proverbs 16:18. Speaks about pride, enlargement of the heart. Kailangan maging humble tayo lagi. And tapos na po ako, mga kapatid. Ito po ang ating pag-aaral tungkol sa puso. Praise God.